To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 czerwca, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Handlarze bronią zatrzymani przez wrocławskich funkcjonariuszy z CBŚP. W Rosji stosuje się areszty jako element zastraszania pokojowo nastawionych obywateli, tak twierdzi Amnesty International. Belgijskie służby drogowe przeprowadziły wzmożone kontrole pojazdów ciężarowych parkujących w okolicach portu Zeebrugge. Handlarze bronią zatrzymani przez wrocławskich funkcjonariuszy z CBŚP w magazynach na terenie województwa śląskiego i podlaskiego. Policjanci odkryli broń maszynową, sztucery z optyką, broń krótką i amunicję. Jak mówi Kamil Rynkiewicz z Dolnośląskiej Komendy Policji, w tej sprawie 4 osoby usłyszały już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Większość z tej broni była ukryta w składzie drewna należącym do 50-latka, a było to między innymi 17 sztuk broni długiej, broń krótka, a także 8 tysięcy sztuk amunicji. Członkowie grupy sprzedawali przerobioną broń w Polsce, ale też poza granicami, między innymi w Niemczech. 2 z zatrzymanych mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu. Pozostali wpłacili poręczenia majątkowe. Belgijskie służby drogowe przeprowadziły wzmożone kontrole pojazdów ciężarowych parkujących w okolicach portu Zeebrugge. Wystawiono mandaty o wartości ponad 100 tysięcy euro. Brukselskie przedstawicielstwo Polskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych łączy ten fakt z przedstawionymi pod koniec maja przez Komisję Europejską nowymi propozycjami regulującymi transport międzynarodowy. Łącznie skontrolowanych zostało ostatnio 120 samochodów ciężarowych, z czego w 46 ujawniono naruszenia związane przede wszystkim z zakazem odbioru odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu. Piotr Szymański z brukselskiego przedstawicielstwa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zwraca uwagę, że inspekcje pojawiły się tuż po przedstawieniu przez urzędników unijnych pakietu drogowego. Kwestie odpoczynku w kabinach były jednym z tematów, które były w tym pakiecie poruszane. W przypadku prawodawstwa belgijskiego odnośnie odpoczynków ono obowiązuje już tutaj od 2015 roku. Nie zawsze było w sposób restrykcyjny sprawdzane. Zrzeszenie podkreśla, że nie jest przeciwne odpoczynkowi kierowców w godnych warunkach, tylko zwraca uwagę na małą liczbę bezpiecznych parkingów. Kierowca decyduje się na to, żeby zostać w kabinie i być blisko samochodu i go pilnować, narażając się w ten sposób na kary. Firmy transportowe z nad Wisły oceniają, że ostatnie liczne kontrole to próba wyeliminowania ich z rynku w Europie Zachodniej, a polskie ciężarówki przewożą mniej więcej 25% towarów w całej Unii. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. W Rosji stosuje się areszty jako element zastraszania pokojowo nastawionych obywateli, tak głosi specjalny komunikat Amnesty International. Ta międzynarodowa organizacja monitorująca przestrzeganie praw człowieka twierdzi, że po poniedziałkowych demonstracjach setki Rosjan zamknięto w przepełnionych celach, w których panowały nieludzkie warunki. W poniedziałek w ponad 200 miastach Rosji odbyły się antyrządowe demonstracje. Według obserwatorów Amnesty International zatrzymanym nie dawano pić i jeść, mieli utrudniony dostęp do sanitariatów, brakowało krzeseł i łóżek. Rosyjskie władze stosują masowe zatrzymania jako taktykę zdławienia pokojowych protestów. Można przeczytać w komunikacie organizacji monitorującej przestrzeganie praw człowieka. Amnesty International policzyła, że łącznie w całej Rosji po poniedziałkowych demonstracjach do aresztów trafiły 1772 osoby, w tym ponad setka niepełnoletnich, a także dziennikarze. Uczestnicy protestów przekonywali, że są już zmęczeni obecną elitą polityczną. Nie jest nam wszystko jedno, co dzieje się w naszym kraju. Koniec z Putinem. Dość, wystarczy. Naród już nie chce i tyle. Amnesty International żąda, aby rosyjskie władze natychmiast i bezwarunkowo wypuściły wszystkich zatrzymanych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 30 lat temu zmarł Stanisław Bareja, reżyser filmów, które do historii przeszły jako kultowe obrazy PRL-owskiej rzeczywistości. Cytaty z tych filmów znają dziś nawet młodzi ludzie. Ja szczupak, do wszystkich, zaciągamy sieć. Bareja jest wiecznie żywy, proszę popatrzeć tutaj. Pasztet drobiowy z jelenia. No to jest słuszna koncepcja. Łobodobu. Kierownik Domu Kultury powiedział do publiczności 3-4. Zofia Czerwińska. I oni wszyscy wstali, cała sala i powiedziała, jak ktoś całe życie mieszkał w mieście, to się za Chiny do Piochy nie przyzwyczai. Tak to żyło i żyje do dziś. To jest miś. Na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. A do kultury języka trafiło wiele powiedzonek bohaterów autora Misia. Mój mąż jest z zawodu dyrektorem, czy ten pan z twarzy jest podobny zupełnie do nikogo? I teraz tak, jak już na poważnie, Monika Słukowska i Sport w Trójce. Z skąd wiesz, może niekoniecznie na poważnie. Ale zdecydowanie na poważnie chciał powrócić Roger Federer i nie był to udany powrót. Federer, który odpoczywał ostatnio od kortów, zwłaszcza tych ziemnych, powrócił do rywalizacji w trawiastej części sezonu i zaczął ją od porażki. W drugiej rundzie turnieju w Stuttgarcie przegrał z Tomem Hasem 6-2, 6-7 i 4-6. Ciekawostka dotycząca ich spotkania jest taka, że dwaj tak zaawansowani wiekowo zawodnicy nie grali przeciwko sobie w profesjonalnej imprezie ATP od 1982 roku. Przerwę zakończył Federer, a rozpoczął Rafa Nadal. Hiszpan po znakomitych występach na mączce, zwłaszcza w wygranym przez niego po raz 10 French Open, postanowił złapać oddech i ogłosił, że nie zagra na trawiastych kortach Queen's Clubu w Londynie. Jak wyjaśnił, chce odpocząć przed Wimbledonem. I jeszcze jedna wiadomość tenisowa, nie najlepsza dla nas. Magda Linet odpadła z turnieju w Nottingham. Polka w drugiej rundzie przegrała z Amerykanką Christiane 3-6 i 1-6. Nasze siatkarskie drużyny poznały rywali w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zawodniczki Developersu Skyry z Rzeszów zagrają w drugiej rundzie z Hapoelem Kfar Saba z Izraela. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zmierzą się natomiast w trzeciej rundzie albo z Omonią Nikozja z Cypru, albo z Jedinstwo Bemax Bielopolis z Czarnogóry. W fazie grupowej rozgrywek są już wśród panów Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGS Krabbeł-Chatów, a wśród pań Chemik Police i Grot Budowlani Łódź. Tymczasem reprezentacja naszych siatkarzy szykuje się do ostatniego turnieju fazy eliminacyjnej Ligi Światowej. Polacy mają na koncie 3 zwycięstwa i 3 porażki, a przed nimi 3 mecze. Pierwszy jutro z Rosją w Katowicach, kolejne w sobotę i niedzielę w Łodzi. Jaki jest plan na ten weekend, zdradza Michał Kubiak. Plan minimum jest taki, żeby wygrać mecz jutrzejszy z Rosjanami. Co będzie się działo dalej, zobaczymy. Na razie myślimy tylko o tym jutrzejszym spotkaniu i dla nas ono jest najważniejsze. Nie wybiegamy w przyszłość, nie wiem, do Brazylii czy gdzieś tam indziej. Jak będzie, czas pokaże. No, każdy przyjechał tutaj w takim samym celu i mam nadzieję, że przy dopingu naszych wspaniałych kibiców będzie nam trochę łatwiej niż reszcie zespołów. A turniej finałowy Ligi Światowej na początku lipca w Brazylii. Czwartek pochmurny w całej Polsce, deszcz może spaść na Kujawach i Pomorzu oraz na Podlasiu i w Lubelskiem od 21 stopni w Trójmieście do 25 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższej liście osobistej moim gościem będzie Kazimierz Staszewski. Opowie o swym najnowszym albumie nagranym z zespołem Proforma Tata Kazika kontra Hedora, zawierającym niepublikowane wcześniej teksty jego ojca. Ten materiał jest na tyle poważny, że nic mu taki frywolny tytuł nie zaszkodzi. Zapraszam w sobotę po 19.05. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli, myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem arbuz ma kosztować 1,89 zł za kilogram, a ptasie mleczko różne rodzaje tylko 9,99 zł za opakowanie. Oferta ważna do poniedziałku 19 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Ciągle o nim myślisz? Niech zgadnę. Nowy atrakcyjny design, panoramiczny dach i dwukolorowe nadwozie. Do tego wysokiej jakości wnętrze pełne intuicyjnych technologii. Bez wątpienia to nowy Renault Captur. Najbardziej pożądany crossover Renault. Nowy Renault Captur. Teraz z ubezpieczeniem 1%. Sprawdź także jedyny taki na rynku kredyt 3x30 i zyskaj aż 10%. Nowy Renault Captur. Podążaj własnymi drogami. Szczegóły w salonach. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Na liście przebojów Toyoty utwór Kain Stanek. Pamiętacie go? Hop, wsiadaj bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota? Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 15 800 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Właśnie na naszym rynku wydawniczym ukazała się książka, trzeci tom monumentalnego dzieła profesora Wojciecha Roszkowskiego Świat Chrystusa. I odważę się powiedzieć, że jest to dzieło wyjątkowe piśmiennictwa historycznego w skali nie tylko polskiej, ale i światowej, ponieważ nikt do tej pory nie pokusił się, aby przedstawić panoramę starożytnego świata między rokiem 7 przed naszą erą, kiedy narodził się Jezus, a rokiem 30 naszej ery, kiedy datuje się jego śmierć. I profesor Roszkowski był pierwszy, ale to dzieło nie dotyczy jedynie przeszłości. Myślę, że ma też odniesienia do teraźniejszości i o tym byśmy chcieli dzisiaj porozmawiać w naszym klubie. A żeby wprowadzić nas w klimat tej tematyki, proponuję, żebyśmy wysłuchali piosenki, która już była znana i śpiewana w czasach, o których pisał profesor Roszkowski, w czasach Chrystusa. Za autora tej pieśni uchodzi żydowski król Dawid. Będzie to psalm 19 w języku oryginalnym, hebrajskim, ale w nieco nowszej aranżacji w wykonaniu zespołu 2TM23. Posłuchajmy. Abrim que a boda, uma ação. Grzegorz Górny, klub Trójki. Jest z nami w studiu profesor Wojciech Roszkowski, autor książki Świat Chrystusa, której trzeci tom właśnie się ukazał na naszym rynku wydawniczym. Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu. A w studiu w Strasburgu, w Europarlamencie jest na łączach z nami Marek Jurek, europoseł, a zarazem historyk, autor wielu prac dotyczących dziejów chrześcijaństwa i historii idei. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Właśnie, jak mówiłem, ukazał się trzeci tom, właściwie dzieła życia, bo tak można tą książkę nazwać, dzieło życia profesora Wojciecha Roszkowskiego. Proszę powiedzieć, panie profesorze, skąd wziął się pomysł napisania no, tak wyjątkowej książki? No, pierwsza rzecz, że zawsze staram się pisać książki, których nie było przedtem, ale rzeczywiście mniej więcej pół wieku temu, jeszcze pod koniec studiów, moje zainteresowania zaczęły odchodzić od handlu zagranicznego i ruszyły w kierunku historii. Najpierw historii starożytnej. To była moja pierwsza właściwie pasja. Zacząłem pracować jako historyk w Katedrze Historii Gospodarczej na SGPiS-ie no, z racji pewnej konieczności. To znaczy wtedy na SGPiS-ie nie uprawiano historii starożytnej. Natomiast nad tą książką pracowałem właściwie od tamtej pory z przerwami oczywiście, ale czyli tak, ponad 50 lat. Około 50 lat. Z tym, że oczywiście z dużymi przerwami, no bo też robiłem doktorat, robiłem habilitację, różne inne rzeczy robiłem. Natomiast ten tekst skończyłem jakieś 3-4 lata temu, po jakichś 4-5 latach już bardzo intensywnej pracy, żeby ten doprowadzić do końca. No i wyszło właśnie tak, jak wyszło. Tego jest bardzo dużo. To jest 70 parę arkuszy bogato ilustrowanych. Od razu muszę tutaj podziękować wydawnictwu Biały Kruk w Krakowie, które podjęło niesamowicie trudne zadanie, żeby to wszystko doprowadzić do takiego kształtu, jaki mamy, to znaczy z ilustracjami. Część z tych ilustracji jest mojej roboty, zwłaszcza mapy. Te mapy to ja robiłem. Niektóre rysunki, ale przede wszystkim tam jest bardzo dużo ilustracji będących albo kopiami jakichś klasycznych dzieł malarskich, albo malarstwa akademickiego, które bardzo dobrze ilustruje tamte czasy. No i różne inne ilustracje są. Myślę, że ta szata graficzna jest bardzo atrakcyjna i chyba też pomoże, że tak powiem, zainteresować się tą rzeczą. A proszę powiedzieć, bo opisuje pan czas, kiedy rodzi się właściwie chrześcijaństwo, jego pierwociny, zaczątki. Czy można powiedzieć, że chrześcijaństwo było rewolucyjne, że ono podłożyło dynamit pod ówczesny świat? No, słowo rewolucja trochę mi się z czym innym kojarzy, więc jeżeli myślimy o gwałcie, no to oczywiście nie. Natomiast w sensie głębokości przemiany, która nastąpiła po tym, jak Chrystus przyszedł z dobrą nowiną, został ukrzyżowany i zmartwychwstał, to niewątpliwie wydarzenia, no nie w takim tempie, jak dzisiaj historia się toczy, znacznie wolniej, ale jednak przybrały zupełnie nowy kurs. To, czym chrześcijaństwo stało się w starym świecie starożytnym, to była rzeczywiście no, rodzaj rewolucji mentalnościowej, nawet społecznej, z tym, że trwającej jednak dziesięciolecia bądź stulecia. Więc to nie jest tak, że to było tak przez jedno pokolenie. To zresztą był, bo zapytał pan o cel tej książki. Ja tak się trochę uchyliłem, że tego nie było. Moim celem było pokazanie właśnie panoramy tamtego świata, do którego przyszedł Chrystus, po to, żeby czytelnik uświadomił sobie, że Chrystus był postacią z krwi i kości w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, w konkretnym kontekście historycznym, społecznym, politycznym, że to była postać, po pierwsze, postać historyczna, ale no, z tym to już właściwie w tej chwili nikt nie polemizuje, ale że on przyszedł jako postać w bardzo konkretnym czasie historycznym, że jest postacią historyczną. Chrześcijaństwo jest jedyną właściwie religią w świecie, której założyciel jest tak dobrze udokumentowany w sensie historycznym. Wtedy, jak zaczynałem o tym myśleć, te pół wieku temu, trudno mi było przewidzieć, co się stanie z Chrystusem w wyobraźni masowej w Europie. Ja nie przewidywałem, że stanie się aż tak źle. Co prawda w tamtych czasach, pamiętam, był musical Jesus Christ Superstar. I to był chyba początek pewnego zła, które zaczęło się dziać. Mianowicie Chrystus został sprowadzony do postaci takiej literacko, na wpół mitycznej, że można było z nim zrobić wszystko. Postać z popkultury. To jest chyba najgorsze, co można zrobić, bo jeżeli się zaprzecza jego istnieniu, no to się, można powiedzieć, nadziewa człowiek na jednak dokumentację, która jest dosyć wyraźna. Jeżeli zaprzecza jego bóstwu, no to musi wytłumaczyć, jak wytłumaczyć Ewangelię. Logicznie się nie da wytłumaczyć Ewangelii inaczej niż tak jak ewangeliści. Moim zdaniem jest to jeden z głównych argumentów na rzecz wiarygodności ewangelistów. Natomiast wprowadzenie Chrystusa do postaci popkultury odbiera mu po prostu boskość. Mam pytanie do Marka Jurka. Czy rzeczywiście zgadza się pan z tą tezą, że wprowadzenie Chrystusa do popkultury zbanalizowało tą postać, a może właśnie jest to nowy sposób ewangelizacji, docierania poprzez tą kulturę, która jest dominująca, czyli taki rodzaj inkulturacji? Ja myślę, że jeżeli dobrze zrozumiałem to, o czym profesor Ruszkowski mówił, to mamy chyba na myśli kulturę w tym głębszym sensie, wzory wyobraźni, a nie poszczególne jej przejawy w sztuce na przykład, dlatego że niewątpliwie w wiekach wiary chrześcijaństwo traktowało kulturę na wszystkich możliwych poziomach, aż po kulturę ludową zupełnie codziennego życia, rzeźby użytku codziennego, piosenki i tak dalej. Więc ja bym tutaj nie widział zagrożenia w tym, że kultura chrześcijańska się rozwija i że ma różne formy wyrazu. Wydaje mi się, że niechętnie to zweryfikuję, że pan profesor Roszkowski zwrócił uwagę na inną rzecz, że z rewolucją kulturalną w Europie lat 60. dokonało się takie nieprawdopodobnie spłaszczenie orędzia Zbawiciela. Zresztą no, my się z tym stykamy również w różnych sporach publicznych, sposób w jaki się cytuje chrześcijanom, jakim się mówi im, na czym poucza się ich, na czym ma polegać ich wiara i tak dalej. Pokazuje, że z Pana Jezusa zrobiono właśnie w takich przedsięwzięciach jak Jesus Christ Superstar, kogoś na jakiegoś, na poły filantropa, na poły buntownika, na po prostu postać, która zupełnie odchodzi od tego, kim Zbawiciel był i tak jak go w sposób wielokrotny, ale jednocześnie ciągle istotowo taki sam przekazywała kultura chrześcijańska wcześniej. Ale mówię, jeżeli chodzi o samo to, że o Ewangelii jako takiej, o całym dziedzictwie biblijnym jako takim, no bo 2TM słyszeliśmy, że mówi się w języku kultury masowej, to nie jest nic złego, to jest zupełnie naturalne, doświadczenie żywotności chrześcijaństwa. Natomiast problemem jest coś innego, że chrześcijaństwo jako religię przestaje się traktować poważnie. Tak, dokładnie. Mnie o to chodziło. Znaczy, ja też nie uważam, że umasowienie, znaczy, że kultura masowa może być szkodliwa dla wiary. Tyle tylko, że te różne świątki, te różne ludowe wyobrażenia Chrystusa nigdy nie stały w opozycji do wiary w dawnych czasach. Natomiast to, co zrobiono z postacią Chrystusa w tej współczesnej popkulturze, to jest właśnie nie tylko zbanalizowanie, ale odebranie mu boskości. To jest pokazanie, że to był pewnie jakiś taki nauczyciel, trochę hippis, trochę buntownik, no taki swój chłop. Co jest, można powiedzieć, zabójcze dla tego, żeby traktować tę postać Syna Bożego, który został ukrzyżowany za nasze grzechy i zmartwychwstał, jako postać poważną, jako Syna Bożego. Mhm. Mówi pan profesor, że chrześcijaństwo przeorało Europę, przeorało świat, ale w takim głębszym znaczeniu, jeżeli chodzi o mentalność, tożsamość. I co ono właśnie wniosło nowego, oryginalnego, niepowtarzalnego do tej pory, że przestawiło losy świata zupełnie na nowe, kolejne. Może najpierw pan Marek Jurek. Przede wszystkim uniwersalizm. I to ja nie chodzi o to, żeby to było najważniejsze, ten uniwersalizm etyczny, pojęcie ludzkości, takie rzeczywiście doprowadzenie do końca przekonania o tym, że ludzkość jest jedną rodziną, ale dlatego, że to chyba było najbardziej odczuwalne. No pierwsze, no zmiana statusu kobiety wraz z rygorystyczną monogamią. Kobieta nie przestając być inna, no dzisiaj pamiętajmy, że dzisiaj te współczesne ruchy zacierania różnic społecznych, one dążą do tego, żeby mężczyzna i kobieta byli najpierw kimś wymiennie takimi samymi, a potem w ogóle, żeby tracili cechy związane ze swoją tożsamością płciową. Ale kobieta staje się partnerem mężczyzny, pozostając kimś innym, ale zyskuje ten sam status i tak dalej, co wcześniej wcale nie było oczywiste. No i przede wszystkim no, zmiana stosunku do niewolnictwa. Zmiana stosunku do ludzkiej śmierci, no, na przykład walki gladiatorów, chrześcijaństwo zupełnie wypiera wtedy, kiedy zyskuje wpływ prawny. Ale te dwie pierwsze rzeczy, tutaj cywilizacja chrześcijańska kształtuje się w wiekach prześladowań, w okresie trzech pierwszych wieków chrześcijaństwa. Także ono zaczyna świat zmieniać. No ale druga rzecz, o której trzeba powiedzieć, to nie wiem, ja niestety jeszcze nie czytałem książki profesora Roszkowskiego, ale historycy bardzo często podkreślają, że to, co nam się może wydawać takie dziwne, że Ewangelia mówi o tym, że Zbawiciel przyszedł na świat wtedy, kiedy się wypełniły czasy, kiedy, no, mówiąc inaczej ludzkość do tego dojrzała. To jest taka teza, to jest to stwierdzenie dla człowieka zaskakujące, no bo przecież jeszcze dalej toczyły się wojny, jeszcze technika no nie rozwinęła się do poziomu przynajmniej XIX-wiecznego i tak dalej. No na czym miało polegać to wypełnienie się czasów? Otóż historycy bardzo często stwierdzają, że chrześcijaństwo zostało poprzedzone przez dwa prądy. Przez prąd takiego uniwersalizmu dojrzewającego w drugim, w ostatnim wieku przed Chrystusem w judaizmie i jednocześnie w cywilizacji grecko-rzymskiej. W obu tych, z jednej strony Filon Aleksandryjski, z drugiej strony stoicy, po prostu otwiera się jakiś głód duchowy, a ludzie, którzy są przekonani o tym, że wcześniejszy politeizm albo czysto narodowy na przykład stosunek do religii nie jest czymś, co odsłania prawdę, więc zaprzeczają niejako prawdzie pogaństwa, czy rozwijają swoje wyobrażenia religijne, ale z drugiej strony nie tracą wiary w religię, tylko szukają tej religii, na przykład filozoficznie tego monoteizmu etycznego i duchowego szuka stoicyzm. I w tym momencie takiej rzeczywiście ludzkości w jakiś sposób przygotowanej do przyjęcia orędzia Ewangelii, no przychodzi na świat Jezus Chrystus właśnie, Syn Boży. I ta, jak to pisał Norwid, Dziejów Praca, zaczyna się od tamtej pory nieprzerwanie toczyć, właśnie nie poprzez rewolucję, jak pan profesor powiedział, nie poprzez rewolucje polityczne, ale poprzez proces właściwie niepowstrzymanych zmian, który trwa nadal, który się ciągle toczy, no i który Europę zmienił, znaczy Europę, no świat śródziemnomorski wtedy, który świat zmienił no, w radykalnie odmienny sposób. No, czy ostateczny, to zobaczymy, dlatego że dzisiaj właśnie doświadczamy silnej kontestacji chrześcijaństwa, ale wtedy, no przez te 20 wieków, które przeżyliśmy, zmienił świat w radykalny sposób. Profesor Wojciech Raszkowski chciał coś dodać. Tak, ja się zgadzam z panem posłem. Jeżeli patrzymy na przemiany w świecie ówczesnym, w płaszczyźnie intelektualnej, można powiedzieć, natomiast warto przypomnieć również zmiany na wielką skalę społeczne, czy w mentalności szarego człowieka. Otóż chrześcijaństwo dawało nadzieję, perspektywy życia wiecznego, nagrody po śmierci za dobre czyny i było bardzo dla milionów ludzi stopniowo wchodzących w orbitę chrześcijaństwa, dawało właśnie tę perspektywę, tę nadzieję, można powiedzieć. Ludzie epoki, o której piszę, ja tak to obrazowo mówię, trochę błądzili po ciemku. Oni uprawiali magię, oni wierzyli w jakieś bóstwa, które w gruncie rzeczy były im obce, próbowali je obłaskawiać, to im się nie za bardzo udawało. Więc masowa religijność istniała nadal, w sferach bardziej wykształconych oczywiście ona już wywietrzała, natomiast te religie pogańskie nie dawały im nadziei. Ja myślę, że słowo nadzieja tutaj jest ważne, no i miłość. Wiara, nadzieja, miłość. Te trzy rzeczy, wydaje mi się, też miały swój wpływ na ten proces, no mówimy rewolucyjny oczywiście w cudzysłowie, na to, co się stało, powiedzmy, w pierwszych wiekach naszej ery. Bo najgorszym bałamuctwem, jakie słyszymy czasami, to jest to, że chrześcijaństwo to właściwie gdzieś tak na początku IV wieku się zaczyna. No to jest kompletna bzdura, dlatego że wtedy chrześcijaństwo uzyskuje status religii uznawanej państwowo, bądź potem nawet państwowej w Imperium Rzymskim. Natomiast przez te trzy wieki trwał gigantyczny, na wielką, masową skalę proces chrystianizacji społeczeństw różnych regionów Imperium Rzymskiego, a nawet poza Imperium Rzymskim. Ale chyba też taką wielką rolę odegrało pojęcie osoby, które właściwie nigdzie poza Europą, poza tą kulturą śródziemnomorską się nie wykształciło i się dopiero tak bujnie rozwinęło w czasach chrześcijańskich i właściwie ono dało tą podwalinę koncepcjom praw człowieka. Tak, no właściwie to, co dzisiaj pisze się o chrześcijaństwie i kościele, to są kompletne bzdury i kłamstwa, dlatego że chrześcijaństwo, po pierwsze, tak jak pan poseł Jurek powiedział, zmieniło status kobiety w społeczeństwie, dowartościowała naukę i to już w pierwszych wiekach. Już w drugim, trzecim wieku mieliśmy wybitnych uczonych chrześcijańskich. Zmieniło stosunek do prawa. Prawo nie było tylko i wyłącznie wolą panujących, tylko odwoływało się w myśleniu chrześcijańskim przede wszystkim do dekalogu. Czyli miało sankcję, można powiedzieć, nadprzyrodzoną. Bo to, jeżeli Bóg stworzył świat i stworzył człowieka, to dał pewne prawa, no tak, które są zawarte w dekalogu. A jednocześnie była desakralizacja władców, że władcy, cesarze przestawali być bogami, tylko grzesznikami zaczynali być. I takie nie, bo się znowu używa bardzo bałamutnego określenia władza pochodzi od Boga. Tak jak gdyby chrześcijaństwo ubóstwiło władców. Nie. Ta formuła oznaczała, że w ogóle władza jako przymiot, że tak powiem, czy cecha społeczności ludzkiej. My musimy mieć władzę jako strukturę, jakoś rządzenia. I to jest dane od Boga. Jest to konieczność. To wynika jak gdyby z pewnego prawa naturalnego. Natomiast władca niekoniecznie święty, niekoniecznie pochodzący od Boga. Przecież już chyba w IV wieku, pod koniec chyba IV wieku, święty Ambroży cesarza, tak powiem, wychłostał publicznie, w cudzysłowie, to znaczy nakazał mu publiczną pokutę za zbrodnię. I cesarz się ugiął. Mhm. Ta książka pana profesora właściwie potwierdza taką tezę Eliota, że polityka jest funkcją kultury, a sercem kultury jest religia. Że właściwie to religia organizuje świat, to życie społeczne. Ona tworzy cywilizację. Ale dzisiaj mamy do czynienia właściwie po raz pierwszy w dziejach z próbą stworzenia cywilizacji zbudowanej nie wokół religii, a wokół pewnych idei, które nie mają tego pierwiastka religijnego, tylko taki, powiedzmy, czysto humanistyczny. Pan profesor jest nie tylko historykiem, czyli można powiedzieć teoretykiem, ale także był praktykiem, mianowicie zasiadał przez 5 lat w Parlamencie Europejskim, więc z bliska miał możliwość obserwowania tego, co się tam dzieje. Teraz z kolei w Strasburgu jest pan Marek Jurek. Panie pośle, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście można nazwać Brukselę, Strasburg takim laboratorium sekularyzacji? Że to jest takie miejsce, w którym wykuwają się pewne idee dla cywilizacji, która chce się budować zupełnie wokół innych wartości niż religijne. To jest na pewno cywilizacja bez Boga, no, nieznana w historii. To jest spostrzeżenie Eliadego, no, że właściwie do XVIII wieku my nie znamy cywilizacji religijnych. To jest coś, co przychodzi z rewolucją francuską i to ta hipoteza, że nie ma Boga, hipoteza, jak mówi Pismo Święte, głupca, który nabiera takiej pewności, takiej wiary głębokiej w to, że nie ma Boga, że istnieje tylko świat widzialny, chociaż na przykład internet czy Skype temu przeczy, nasza rozmowa też temu przeczy, nawiasem mówiąc, że trzeba się widzieć, żeby rozmawiać. Halo? Tak, tak, słyszymy. Mamy tutaj pewne problemy chyba z połączeniem ze Strasburgiem. Tam sygnał dochodzi z kilkusekundowym opóźnieniem. Ja już panów teraz słyszę, to było Tak, to ja myślę, że dziękujmy aniołom. To było takie przypomnienie czasów, kiedy właśnie ludzie się nie mogli słyszeć i musieli parę miesięcy poczekać na kontakt, a nie parę sekund opóźnienia. Natomiast mówię, więc to jest zupełnie nowy eksperyment od 200 lat. Ta cywilizacja, świat bez Boga i tak dalej. Natomiast pytanie, czy to jest świat zupełnie religijny. Ja wspomniałem Eliadego, ja bardzo żałuję, że on nie napisał tej czwartego tomu historii wierzeń religijnych, który miał podobno poświęcić rekonstrukcji tej współczesnej religii ateistycznej, tej wyobrażeń, metafizycznych wyobrażeń zawartych w kulturze współczesnej, bo naprawdę jak my spojrzymy na to, co jest właśnie nadzieją tego społeczeństwa zateizowanego, społeczeństwa liberalnego, no to ono żyje cały czas nadzieją, znaczy taką nadzieją soteriologiczną, na zbawienie, wybawienie człowieka, wybawienie od chorób, wybawienie od nudy, wybawienie od niedostatku, wybawienie od opóźnienia w spełnianiu pragnień. Mnie uderzyło, że kiedy w Polsce weszliśmy trochę w świat tej cywilizacji konsumpcyjnej, pojawiło się takie słowo zaistnieć, że ktoś, kto prawda przeżywa jakiś awans życiowy, on zaistniał. Tak jakby zwyczajne ludzkie życie było istnieniem w jakimś niepełnym wymiarze i dopiero uzyskanie możliwości, prawda, dostępu do tej technologii życia satysfakcjonującego tworzyło jakieś istnienie pełne, to zaistnienie i tak dalej. Więc ja myślę, że to w pewnym sensie my mamy do czynienia z religią, która ma swoje dogmaty, ma swoje kanony, ma również jakieś swoje ryty, co od czasu do czasu widzimy. Kiedy przedstawicielka jednego klubu w parlamencie, który protestował przeciwko obecności Ojca Świętego w Parlamencie Europejskim, mówiła, że jest temu przeciwna. Ja jej zwróciłem uwagę w takiej dyskusji publicznej, że no przecież no niedawno wielkiego muftiego Egiptu przyjmowaliśmy i tak dalej. Ona powiedziała na to, ale nie na sali obrad plenarnych. To jest miejsce święte, miejsce, gdzie spotykają się ludzie mający mandat z wyboru, a nie po to, żeby wysłuchiwać monologu kogoś, kto takiego mandatu nie ma, prawda, i tak dalej. Czyli na przykład, no mówię, to są pewnym rzeczą, nadaje się wymiar, nadaje się takie wyobrażenie, że są takim nadzwyczajnym usymbolizowaniem nie wiem, jedności ludzkości, spełniania ludzkich oczekiwań, postępu i tak dalej. Także mamy do czynienia z pewną metafizyką współczesności, tylko pamiętajmy o tym, że ona jest w sposób radykalnie różna od chrześcijaństwa, czy od religii w ogóle, w tym sensie, w jakim no, poszczególne religie zbliżają się do prawdy, no, którą Ewangelia nam przekazuje. Bo ja myślę, że tak na chwilę wracając do tego, o czym panowie mówiliście, trzeba zwrócić na jedną rzecz, że chrześcijaństwo, i też profesor o tym mówił, przyniosło człowiekowi pojęcie wieczności. My nie jesteśmy dlatego osobami, że w odróżnieniu od różnych faktów kulturowych czy społecznych, które zostaną przeniesione do wieczności pewnie w nas, w poszczególnych ludziach, no ale to człowiek jest tą istotą, która jest niezniszczalna. Niezniszczalna w istocie rzeczy i chrześcijaństwo przynosi taki relatywizm w stosunku do przypisywania nadzwyczajnego znaczenia wszystkim rzeczom doczesności, w tym sensie przynosi człowiekowi wolność, ale nie tą wolność liberalną, tylko wolność wewnętrzną. Ta druga, wolność społeczna, ona jest ważna o tyle, o ile odpowiada tej pierwszej. Mhm. Tutaj mówiliśmy o tej sekularyzacji, jaka postępuje w Europie i pewnie dla osoby duchownej, która znajdzie się w Brukseli, to musi być niemałe przeżycie. I chciałbym, żebyśmy wysłuchali w tej chwili wypowiedzi księdza Piotra Mazurkiewicza, który przez 4 lata był sekretarzem generalnym Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej w Brukseli, więc miał bardzo ciekawe stanowisko obserwacyjne, mógł obserwować te procesy laicyzacyjne. I posłuchajmy, co ma on nam do powiedzenia na temat tego, jakie są dzisiaj główne źródła sekularyzacji w Europie. Dzisiaj na gruncie socjologii religii stawia się taką tezę, że są jakby 2 czynniki, które powodują sekularyzację. I jednym jest taki spontaniczny, oddolny proces, znaczy, że nowe technologie, czy wykształcenie większe, czy kwestia samej konsumpcyjnej cywilizacji, że to powoduje zmniejszenie się zainteresowania sprawami religii. Ale z drugiej strony coś, co jest niesamowicie istotne, to znaczy, że jeśli patrzymy na historię Europy ostatnich 200 lat, to było podjętych bardzo wiele zaplanowanych działań przeciwko religii, przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko judaizmowi także, bo trudno uznać za spontaniczną sekularyzację na przykład zagładę Żydów, czy kwestie prześladowania kościoła czy kościołów w okresie komunizmu. Jest również taki proces odgórny, gdzie zakłada się, że nowoczesne społeczeństwa powinny być świeckie. W związku z tym walkę z religią traktuje się jako oznakę postępu. Jeden z problemów to jest ten, że wprawdzie religia nie znika, także w tych sekularyzowanych społeczeństwach, ale często ona ma charakter pewnego zabobonu, jakby nowoczesnego zabobonu. Dzisiaj widzimy, że na przykład w społeczeństwach, gdzie jest większość prawosławnych, tam cały czas wzrasta procent osób, które deklarują swoją przynależność do kościoła prawosławnego. W społeczeństwach Europy Środkowej, gdzie dominuje chrześcijaństwo zachodnie, to wygląda różnie, ale z lekką tendencją spadkową. Jeżeli patrzymy na prognozy takie socjologiczne, które nie muszą się spełnić, to w całym świecie będzie nieustannie rósł procent osób, które deklarują wiarę religijną. I Europa jako kontynent na tej mapie jest wyjątkiem. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że ten wyjątek polega na tym, że będzie się pojawiała coraz liczniejsza grupa osób, które deklarują się jako agnostycy czy jako ateiści. To jest fenomen wyłącznie Europy i Stanów Zjednoczonych. I z drugiej strony, że będzie narastał procent obywateli Europy, którzy będą wyznawać islam, który tutaj nie jest przewidywany, żeby stał się jakąś dominującą religią w skali całej Europy. Natomiast w takich państwach, gdzie dzisiaj cały czas mamy do czynienia z większością chrześcijańską, jak Bośnia i Hercegowina czy Macedonia, jest przewidywanie tutaj, że za lat mniej więcej 40 większość mieszkańców tych państw to będą muzułmanie. Na przykład w takich państwach jak Holandia czy Francja przewidywanie jest takie, że większość mieszkańców tych państw to będą właśnie ci agnostycy i ateiści. To był ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, a ja bym chciał zapytać pana profesora Wojciecha Roszkowskiego, jak wyglądało to pana zderzenie historyka piszącego o chrześcijaństwie z tą wielką instytucją w Brukseli, kiedy został pan europosłem i mógł z bliska obserwować te procesy, o których teraz rozmawiamy? No dla mnie to trochę było zaskoczenie. Ja nie wyobrażałem sobie, jak daleko nie tyle laicyzacja, ale wojujący ateizm posunie się w Europie Zachodniej i w jaki sposób on jest obecny w życiu politycznym Parlamentu Europejskiego. Tam powstała swego czasu grupa parlamentarzystów pod tytułem Polityka wolna od religii, która była agresywnie antyreligijna, antychrześcijańska przede wszystkim. W bardzo wielu głosowaniach zupełnie oczywistą większość zdobywały poprawki dotyczące tak zwanego zdrowia reprodukcyjnego, co jest oczywiście eufemizmem przykrywającym aborcję. I tak dalej, i tak dalej. Ja się czułem tam w gruncie rzeczy już dyskryminowaną mniejszością jako katolik. To ciekawe. A proszę powiedzieć, a do której tezy się pan przychyla o której mówił ksiądz Mazurkiewicz. Tam, jeżeli chodzi o te dwa źródła sekularyzacji, czy jest to wynik pewnych obiektywnych procesów historycznych wynikających z rozwoju technologicznego, cywilizacyjnego, czy jest raczej rezultatem pewnych świadomych działań człowieka? Ja myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Ja myślę, że obydwa te procesy trzeba wziąć pod uwagę, dlatego że sposób życia ludzi, społeczeństwa masowe, atomizacja ludzi, trudności komunikacji, mamy do czynienia z tym w tej chwili, szczególnie kiedy na przykład w metrze większość ludzi patrzy w swoje smartfony i coś tam dłubie w nich, nie rozglądając się w ogóle na boki. W czasie zajęć, które miałem kiedyś w Stanach Zjednoczonych, studenci bardzo rzadko się ze sobą komunikują. Oni mają kontakt z prowadzącym zajęcia i to jest taki kontakt utylitarny, to znaczy nastawiony na zaliczenie, na załatwienie sprawy. Natomiast właściwie prawie nigdy, to co prawda już było 15 lat temu, ale już wtedy prawie nigdy nie powstawały jakieś kwestie dyskusyjne, jakichś pytań nie zadawali. Nie, to było tylko takie odbębnienie zajęć. Bardzo często miałem wrażenie, jak oni tam sobie słuchając klapali w laptopy, że w pewnym momencie mieli ochotę wyłączyć mnie jakimś guzikiem, bo już koniec zajęć następował. Więc krótko mówiąc, to jest pewna ilustracja sposobu życia. Pobieranie informacji, komunikacji między ludźmi, to rzeczywiście powoduje, wydaje mi się, jest takim podglebiem dechrystianizacji. Ale drugi czynnik jest równie ważny, może nawet ważniejszy. To znaczy ofensywa intelektualnego ateizmu, właśnie wskazywanie, że człowiek wierzący właściwie nie ma prawa aspirować do roli intelektualisty. Człowiek o pewnym poziomie wykształcenia w sposób oczywisty musi być tak zwanym racjonalistą. I tutaj ja zawsze do tego wracam. Ten rodzaj racjonalizmu sprzeczny jest z rozumem. My mamy dwa narzędzia poznania. Wiedzę, czyli rozumową, i wiarę. I zawsze przypominam, że dzisiejsza filozofia nauki opiera się na twierdzeniu Kurta Gödla. Logika austriackiego, który w latach 30. udowodnił, że każdy system logiczny, w każdym systemie logicznym można udowodnić tylko to, co jest w jego założeniach. To znaczy, że każdy przyjmuje jakieś założenia. Jakiś akt wiary jest na początku naszego poznania. Jeżeli autorytet papieża nie wystarczy, niech ktoś sięgnie sobie do Gödla. A jak widzi to pan Marek Jurek ze Strasburga, które źródło sekularyzacji pana zdaniem przeważa? No w historii zawsze jest tak, że stajemy wobec wyzwań, ale na wyzwanie już oddziaływuje świadoma ludzka wola. To, że ludzie staną wobec wyzwań, no to wiemy z Pięcioksięgu Mojżesza, kiedy Mojżesz narodowi wybranemu mówił o tym, że kiedy dojdą do ziemi obiecanej, zaczną żyć w dostatku i zaczną zapominać o Bogu, czy wręcz zapomną o Nim. Więc to, że jak mówił Peggy, wiara powraca, kiedy życie przestaje być pewne, to są koniunktury albo wyzwania dla naszej wiary, ale to, co się z nią dzieje, no to co robią potem ludzie, no to, że chrześcijaństwo było i jest zwalczane intencjonalnie, no to wszyscy wiemy, no od 200 lat mówię, no to jest ten wielki eksperyment. Ja słuchałem dzisiaj z uwagą tego, co na sali obrad mówił. Była taka duża debata na temat zawnioskowana przez liberałów. Oni skorzystali ze swojego, każdy klub ma prawo wnioskować o jedną debatę na posiedzeniu. Oni zawnioskowali o debatę na temat wartości dalszej ewolucji Unii Europejskiej. Ich wiceprzewodnicząca powiedziała, że Europa nie może być chrześcijańska, żadnej jedynej prawdy tutaj i tak dalej. No i pan Timmermans, znany w Polsce, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział właśnie, że on właśnie jako chrześcijanin nie chciałby, prawda, jedynych praw, bo Europa ma różne źródła i tak dalej. I tutaj ja myślę, że tutaj dotykamy pewnej delikatnej rzeczy, dlatego że przecież nikt nie chce, nikt trzeźwy nie chce wykluczać z kultury europejskiej encyklopedystów czy z historii naszej ojczyzny, na przykład Polskiej Partii Socjalistycznej. Tylko problem polega na tym, że w momencie, kiedy dochodzimy do zaprzeczenia jakiejś prawdy, no to stajemy przed wyborem, czy wybierzemy tą prawdę, czy jej odrzucenie. Dzisiaj ten wojujący, jak to się często tutaj w parlamencie nazywa, sekularyzm, oni tak się często lubią określać, no polega na takim bardzo dziwacznym sylogizmie, że chrześcijaństwo, że to, co chrześcijańskie, jest wyznaniowe, to, co wyznaniowe, jest subiektywne, a to, co subiektywne, z natury rzeczy jest nieobiektywne, a więc na końcu nieprawdziwe. I teraz na przykład, jeżeli chrześcijaństwo będzie bronić monogamii, to znaczy, że monogamia z zasady jest rzeczą, prawda, subiektywną, nieprawdziwą, relatywną, którą należy zrelatywizować, nie jest rzeczą uniwersalną, dlatego że broni go chrześcijaństwo. W tym znaczeniu mamy do czynienia z świadomą dechrystianizacją. To jest to przyjęcie na wiarę hipotezy nieprawdy chrześcijaństwa. No i są też projekty inne, takiej otwartej dechrystianizacji. Mam takiego kolegę w Parlamencie Europejskim, zresztą wybitnego, Vincent Peillon, były minister edukacji Francji, który napisał no, parę książek na ten temat, ale jedną taką bardzo efektowną, Rewolucja francuska się nie skończyła, gdzie pisze o tym, że rewolucja francuska nie dokończyła swojego dzieła, bo nie zastąpiła chrześcijaństwa inną religią. I dopiero kiedy zaspokoimy ten metafizyczny głód człowieka, na przykład przez socjalizm demokratyczny, który będzie jednocześnie religią duchową, etyczną, humanistyczną i ateistyczną, no to wtedy prawda, no, rewolucja francuska dokończy swojego dzieła. W moim przekonaniu my nie powinniśmy się gorszyć tym, że ludzie, nie powinniśmy się gorszyć naturalną konsekwencją, że jeżeli ludzie odrzucają wiarę, to zaczynają działać w kierunku jej przeciwnym. To wynika z samego porządku rzeczy. No, człowiek idzie za swoją myślą. Natomiast sam fakt, uświadomienie sobie, zobaczenie tego, że chrześcijaństwo w swoich prawdach etycznych, czy szczególnie, bo my nawet często nie mamy odwagi o tym mówić, w najważniejszej prawdzie duchowej jest jeden Bóg. Bóg się wcielił, Bóg stał się człowiekiem, zmartwychwstał i tak dalej, że chrześcijaństwo jest tym wszystkim, skoro jest negowane, to tym bardziej powinno nas mobilizować do odpowiedzialności za świat i kulturę, której przecież nie wymyśliliśmy, nie stworzyliśmy, w większości wypadków tylko w ograniczonym stopniu wybraliśmy, bo ją dostaliśmy, ale za którą po prostu odpowiadamy. Mhm. Za którą po prostu odpowiadamy, dlatego no tak ważne jest to, że powstają takie dzieła kultury chrześcijańskiej, jak książka profesora Roszkowskiego na przykład. No właśnie pan... Czy takie instytucje cywilizacji chrześcijańskiej, jak na przykład to, że Polska we wstępie do swojej ustawy edukacyjnej napisała, że edukacja w Polsce opiera się na dziedzictwie kultury chrześcijańskiej i tak dalej. No to jest ta cywilizacja jest przeznaczona do tego, żeby żyć i żeby dawać się dalej ludziom, ale oczywiście trzeba jej bronić, skoro są tacy, którzy chcą, żeby się skończyła. Panie Marku, rewolucja francuska się nie skończyła, jak pan powiedział, ale nasz program niestety musi się skończyć, dlatego no, będę brutalny, muszę już przerwać tą dyskusję. Ale chociaż cywilizacja chrześcijańska też się nie skończyła i to jest optymistyczny. I to jest optymistyczny wątek tego programu. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Moim gościem dzisiaj był w studiu profesor Wojciech Roszkowski. Dziękuję. Natomiast państwu. W parlamencie w Strasburgu pan Marek Jurek. Żegnam państwa. Do usłyszenia za tydzień. Grzegorz Górny. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja.